У эфіры радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на нясвіжскі стадыён Ураджай, дзе футбольны клуб Гарадзея прымае гарадзенскі днём. Сходить на беларускі футбол у Нясвіжы, дзе зараз гуляе клуб Гарадзея, гэта эстэтычная асалода. Асалода купіць білет у беларускіх тётак, што прадаюць тыя білеты за старымі столікамі пад клёнамі, як пасля вайны. Каштуе білет усяго 20 тысячаў, але палова народаў глядзіць матч не з трыбун, а з пагоркаў, за агароджы. С трибуны ж открывается цудоўны выгляд на стары Радзівілаўскі парк, і калі дзея на полі не прыносіць задавальнення, можна атрымаць асалоду, перавёўшы погляд на дрэвы, за якімі хаваецца замак. А якое задавальненне для вуха слухаць гарадзейскіх заўзятараў. Зімон, папроще ігра. Даві шоколад. Сёння Гарадзея прымае гарадзенскі нёман, і выкрык «Даві шоколадку» адрасаваўся гарадзейскаму нападніку, які змагаўся з чарнаскурым гарадзенскім легіянерам. У такой дабрадушнай Беларусі не можа быць расізму. А вось 40-гадовы вясёлы дзядзька крычыць на мове продкаў. Судоўна, судоўна! Беларуская мова гучыць і з радыёрубкі. Замена у команде футбольного клуба «Гарадзея». Замест Антона Сороки, номер 7. На поле выходит Алексей Петров, номер 35. Давайте подчас перапынку зазернем у радыёвузел стадыёна, каб бліжэй пазнаёміцца з уладальнікам гэтага прыемнага голасу. Уладзімір Бруй, абаяльны, усмешлівы сівы спадар, былы школьны настаўнік. Свабодна валодае некалькімі мовамі, як перакладчык працаваў некалькі гадоў на будаўніцтве ў Сырыі і ў афрыканскай Гвінеі. Выдатны апавядальнік і збіральнік гісторыі паваеннага жыцця роднага мястэчка. Выпусціў дзве кнігі прозы. І каму ж яшчэ, як не Уладзіміру Брую, задаць пытанне, чаму на Нясвіжчыне быў па вайне такі моцны супраціў савецкай уладзе? Доўгі час, дакуль толькі можа, атрымаліся аднасобнікі. Такія добрыя, такія прыкметныя людзі, паважаныя, трымаліся да апошніх сіл. Дзе хутар не маглі там абараць па самы парог, там не маглі ўсё это, то трымаліся. І я вам скажу, што з дзяцінства ўспамінаю, ну, скажам так, год 50, можа, які 6-ы. Значыць, у маёй цёткі некая вечарына была, мы сядзелі, выпівалі, а і нас малых паслалі, там мае бацькі, калі ідзеце там да некай цёткі, там праз чыгунку, пяройце, там пятая ці якая там хата, і ў яе купіце самагонкі. Ну, хацелася ж трошкі ім пабаляваць бацькам. І от мы заходзім, і там ўжо ў акно стукаем, і мы стукаемся ў хату, а тут адчыняецца сакенца, некая бабка там, я не мог разглядзець, выглядае, і кажа, а хто вы, а чые вы? Ой, нема ў нас ніякай самагонкі, а так вы гэтых, та тых, ага. Ну, добра, пачакайце. І яна, значит, нам налівае ту бутэйку, так у цемры, помні, летам, булька, а мы стаім малыя, думаем, хаця ж каб паўней, нам то еж не піць. І яна кажа, ой, я то спачатку думаў, што вы некія савецкія. Але вот бачу, что мы... И мы пошли, короче, скажем. Это вот малесенькая такая вот речь. Я думал, что вы некие советские. Ну, были ж тут некие приезжие, как там наволочка зали, все такие. Так что раз одних делили на советских, а других на своих, ну, значит, ну, чужое. Там дрэнное, доброе, чужое. Аказваецца, былі часы, калі ў Беларусі слова «савецкі» мела цалкам адмоўную канатацыю, без варыянтаў. Гарадзея гэта не было ні цукровакамбіната, ні льнозавода, не было нічога. Дзе вот чалавек мог працаваць капейку зарабляць? Гэта была рампа. Рампа – это дзе разгружаліся ўсі гэтыя тавары па гэтай магістралі Брэст-Мінск. І вот все людзі жылі крацяжом. І ўся праблема жыцця была, хто каго здаць, хто каго не выдасць. А што ўкрасці, это было, ну, як лад жыцця, як дыхаць на элементарна паветрам. Напрыклад, быў начальнік станцыі, у нас каўшар, яго было, па-моему, пяцёра дзета. І там раскрылася гэтая борт вагона, стукнуў яму па галаве, яго забіла. Жонка на той станцыі жыла. Ну, это і пакуль ён працаваў, думаю, это была дастойная зарплата, там ўсё такое, больш-менш яны існавалі. Яго, значыць, хаваюць, жонка некую там пенсію нікчэмную там. І от яна едзе ў Маскву, напрыклад. Як мноства беларускіх нашых гарадзейскіх жанчын жывых такіх. Значыць, адны там агуркі, яблыкі, грушы, это перлі на Маскву, на Петербург. Там мы ж ехалі, куплялі якія-то адрэзы тканіны, там нешта такое. Там ж быў дэфіцыт жудасны, нічога не было. Там пустышку дзіцяці прывезці на базары прадаць, а ўжо можна было падняцца. І от яна паехала, раз там недзе што-то злавілі на адным базары, на другім. Далі год ці колькі там турмы. Ніхто не глядзеў, так пяцёра дзяцей. Гэта старэйшая дачка, 5 разоў. Іх гадавала, пакуль маці не было. І віце сабе, якая ўлада. Ну, савецкая ўлада. Это ненармальная, жорсткая, дзікунская такая бесчалавечная ўлада. І яе называлі не дрэнною, не дзікунскаю, не там не бязлітаснаю, а савецкаю. І гэтыя людзі, якія былі носьбіты тых ідэй, ці былі некія правадніки гэтага новага парадку, іх называлі савецкімі. А зараз давайте пашпацыруем да касцёла. Бачыце, мужык прадае цукровую вату. Гэта прадпрымальнік Юра. Пакульцы атрымліваюцца зарплаты ў калгасах. Пакуль скарачаюцца рабочыя месцы на заводах, Юра робіць з цукру вату. Для гасцей не свіжа. І галоўная бяда ў Юры зусім не крызіс. Ёсць жа такія людзі. Я ж стаю, дзе турысты. Ага. Вот. А турысты вот едуць з экскурсіі з учителямі. А учителя говорят: так, в костёл сватай нельзя, ребятами. Это вы будете стоять вместо свечки и держать, что ли? Автобус нельзя сватай, вы вымажете сиденье. У третьих сватай нельзя, вату нельзя покупать, потому что вам будет тошнить. Вот. А у четвёртых вам надо купить сувенир, чтобы на всю жизнь остался, а вата. И они так вот все с года в год, вот один от одного учатся. Такая установка детям сразу задается, что так, ребята, ваты не брать. Со сваёй цукровай шарманкай Юра аб'ездзіў Беларусь, гастраляваў у Расіі, дзе тамтэйшыя паліцыянты ледзь не адабралі ягоны агрэгат, але найлепшыя ўспаміны ў Юры пра кіеўскі майдан. Ну там сразу там міліцыянеры падходзяць, дозвіл ёсць, няма дозвіла. Ты согласен, вот мы сейчас у падземны пераход будзем спускацца, ты там нам што-небудзь з намі паздароваешся. Типа там гривен там немножко нам даси, сколько там. Ну конечно, ребята, без вопросов. Ну и все, значит, досим эти гривен и крутишки без всяких этих дозвелов, без всяких этих бумаг. А у нас в Беларуси эти бумаги еще задушивают невозможности. А у нас можно откупиться тени? Вот, а у нас нет. У нас не откупишься. Не откупишься. У нас каждый дорожит работой. Вот. Что с работы его выгонят, а там это, ну, как бы, как нормальное явление считают. Не могу все ж не порадоваться за белорусских неподкупных милициянтов. Владимир Бруй успамінае, як жыхары заходняй Беларусі знаёміліся з савецкімі парадкамі і савецкімі людзьмі. А яшчэ бы астатнія, яшчэ было слова такое, ой-ой-ой, восточники. Именно русское слово. Восточники. И она восточница. Значит, она не умеет толком ни шить, ни огород обраблять. Это вот такая некая. Ну, женщина такая восточница. Ти, что там еще? Москвиня такая была менушка у нас в городе, у одной женщины. И две такие, я вспоминаю, истории. А ты умеешь что-нибудь робить? Ну, конечно, да, страху ж покрышь. Конечно. Залазить и сверху починая класти. Да баба кричит: что ж ты робишь? Я ношу все затяче, я вот с дождем першим смотришь, я же это солому кладет, треба ж снизу вверх. Я говорю: ага, снизу вверх, а как же я слезу? Але ж чаму слова «савецкі» стала для беларусаў аднойчы нечым становчым, ледзь не родным? Беларусаў акуратненька, по-рознаму, прымушалі пераўтварацца ў такую пластылінавую форму. І ўжо нацыя была гатовая. Да, бальшавізм не терпіць же ніякіх там адхіленняў, ніякіх там пратэстаў. Што то, Сібір вялікая, у любой мгненны раз павязлі. Што то, ўсё элементарнае, самае першае пачуццё ў чалавека – это страх. Першае, стартавае. Калі страх – гэта першае, што адчувае чалавек, дык саветам многае ўдалася змяніць у беларускім характары. Але калі я бачу радасць, з якой мае суразмоўцы пачынаюць успамінаць нейкія дэталі і гісторыі, пра якія баяліся казаць раней, я разумею, што гэта радасць вызвалення сябе ад савецкасці. Тым часам Гарадзея выйграла ў Нёмана 2-1, і задаволены народ паваліў са стадыёну у прадчуванні чэмпіянату Еўропы. Вы так сегодня активно болели, скажите, вы довольны сегодня, задовольны сегодняшней игрой? Потому что нет, первая игра дома на Европе, только за Россию. Только за Россию, а чему за Россию? Ну это наша команда родная. Так? Да, все славяне, мы это... Можно, вы задовольны сегодняшней гульней? Ну не совсем, но результатом довольны. А за кого будете болеть на Европе? Ну, естественно, если нашей команды нет, будем поближе за россиян будем болеть. Добрый, дякую. Ну, Галилас. А мы за Францию. А потому что там чемпионат. За господаров. И команда хорошая. Хто будзе за Францию, хто за Россию. Галоўнае, без советского страху. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на футбольны матч «Гарадзея-Нёман». З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.